นิเทศ 1. สุทธจิตสามัญญะ 1. ปุคคลวาน 1. อุปาทนิโรธกาลสัมเพทวาน 63. อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดกำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับจิตของบุคคลนั้นจักดับไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับแต่จักดับไม่ใช่จะเกิดในอุปาทขณะแห่งจิตของบุคคลนอกนี้จิตของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับแต่จักดับและจะเกิดปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดจักดับไม่ใช่จะเกิดจิตของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดแต่กำลังดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับแต่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่ใช่จักดับแต่จะเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดแต่กำลังดับมีไหมวิจัชนาไม่มี 2. อุปาทุปันนวาน 64. อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดกำลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดเกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาในพังคขณะแห่งจิตจิตของบุคคลนั้นเกิดแล้วแต่ไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณะแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นเกิดแล้วก็ใช่กำลังเกิดก็ใช่อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มิใช่ไม่เกิดแล้วบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิจิตบุคคลบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดก็ใช่ไม่ใช่เกิดแล้วก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ 3. นิโรธุปันนวาน 65. อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดกำลังดับจิตของบุคคลนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดเกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิสัชนาในอุปาทขณะแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นเกิดแล้วแต่ไม่ใช่กำลังดับในพังคขณะแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นเกิดแล้วก็ใช่กำลังดับก็ใช่อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมวิสัชนาในอุปาทขณะแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นก็ไม่ใช่กำลังดับแต่มิใช่ไม่เกิดแล้วบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิจิตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับก็ใช่ไม่ใช่เกิดแล้วก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิสัชนาใช่ 4. อุปาทวาน 66. อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดกำลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดเคยเกิดจิตของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งจิตบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิจิตของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณะแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดก็ใช่กำลังเกิดก็ใช่อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิดปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่เคยเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มี 67. อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดกำลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่ไม่ใช่จะเกิดในอุปาทขณะแห่งจิตของบุคคลนอกนี้จิตของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดก็ใช่จะเกิดก็ใช่ปฏิโลมปุจฉา จิตของบุคคลใดจะเกิดจิตของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งจิตบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิจิตของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่ไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณะแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดก็ใช่กำลังเกิดก็ใช่อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งจิตบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิจิตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ไม่ใช่จักไม่เกิดในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดก็ใช่ไม่ใช่จะเกิดก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่มิใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดก็ใช่ไม่ใช่กำลังเกิดก็ใช่68อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดเคยเกิดจิตของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งปัญจมจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้จิตของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดก็ใช่จะเกิดก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดจะเกิดจิตของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่เคยเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิด5นิโรธวาน69อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดกำลังดับจิตของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดเคยดับจิตของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งจิตบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิจิตของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่ไม่ใช่กำลังดับในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลเหล่านั้นเคยดับก็ใช่กำลังดับก็ใช่อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาเคยดับปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่เคยดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับมีไหมวิจัชนาไม่มี70อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดกำลังดับจิตของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่ไม่ใช่จักดับในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลนอกนี้จิตของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับก็ใช่จักดับก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดจักดับจิตของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งจิตบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิจิตของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่ไม่ใช่กำลังดับในพังคขณะแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นจักดับก็ใช่กำลังดับก็ใช่อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาจักดับปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนากำลังดับ71อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดเคยดับจิตของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่ไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้จิตของบุคคลเหล่านั้นเคยดับก็ใช่กำลังดับก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดจักดับจิตของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่เคยดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาเคยดับ6อุปาทนิโรธวาน72อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดกำลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดเคยดับจิตของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งจิต บุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิจิตของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่ไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณะแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นเคยดับก็ใช่กำลังเกิดก็ใช่อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาเคยดับปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่เคยดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มี73อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดกำลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดจักดับจิตของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งจิตบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิจิตของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่ไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณะแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นจักดับก็ใช่กำลังเกิดก็ใช่อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งจิตบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิจิตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ไม่ใช่จักไม่ดับในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดก็ใช่ไม่ใช่จักดับก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่74อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดเคยเกิดจิตของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ไม่ใช่จักดับบุคคลนอกจากนี้จิตของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดก็ใช่จักดับก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดจักดับจิตของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่เคยเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิด 7. อุปัชฌมานนนิโรธวาน 75. อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดกำลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับจิตของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้บัติอยู่ในสัญญาสัตตภูมิจิตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณะแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับก็ใช่กำลังเกิดก็ใช่อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิจิตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและไม่ใช่กำลังดับในพังคขณะแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดก็ใช่กำลังดับก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดกำลังดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ 8. อุปัชฌมานุปปันนวาน76อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดเคยเกิดอยู่จิตของบุคคลนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดเกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็เกิดอยู่ใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นเกิดแล้วแต่ไม่ใช่เกิดอยู่ในอุปาทขณะแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นเกิดแล้วก็ใช่เกิดอยู่ก็ใช่อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่ใช่เกิดอยู่จิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่เกิดอยู่แต่มิใช่ไม่เกิดแล้วบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิจิตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่เกิดอยู่ก็ใช่ไม่ใช่เกิดแล้วก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดอยู่ใช่ไหมวิจัชนาใช่ 9. นิรุชมานุปันนวาน 77 อนุโลมปุจฉา จิตของบุคคลใดดับอยู่จิตของบุคคลนั้นก็เคยเกิดแล้วใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดเกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็ดับอยู่ใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นเกิดแล้วแต่ไม่ใช่ดับอยู่ในพังคขณะแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นเกิดแล้วก็ใช่ดับอยู่ก็ใช่อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่ใช่ดับอยู่จิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่ดับอยู่แต่ไม่ใช่ไม่เกิดแล้วบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้บัติอยู่ในสัญญาสัตตภูมิจิตของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะดับอยู่ก็ใช่ไม่ใช่เกิดแล้วก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ดับอยู่ใช่ไหมวิจัชนาใช่10อุปันนุปปาทวาร78อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดเกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดเคยเกิดจิตของบุคคลนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิจิตของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ไม่ใช่เกิดแล้วบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดก็ใช่เกิดแล้วก็ใช่อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิดปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่เคยเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วมีไหมวิจัชนาไม่มี79อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดเกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นเกิดแล้วแต่ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้พร้อมเพรียงด้วยจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นเกิดแล้วก็ใช่จะเกิดก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดจะเกิดจิตของบุคคลนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิจิตของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่ไม่ใช่เกิดแล้วบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยจิตจิตของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดก็ใช่เกิดแล้วก็ใช่อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาจะเกิดปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมวิจัชนาเกิดแล้ว11อตีตานาคตวาน80อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดเคยเกิดจิตของบุคคลนั้นไม่ใช่เกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดจะเกิดจิตของบุคคลนั้นไม่ใช่เกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่เคยเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ไม่เกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจิตของบุคคลนั้นมิใช่ไม่เกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิด12อุปันนุปัชฌมานวาน81อนุโลมปุจฉาจิตที่เกิดแล้วก็ชื่อว่าเกิดอยู่ใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะจิตเกิดแล้วแต่ไม่ใช่เกิดอยู่ในอุปาทขณะจิตเกิดแล้วก็ใช่เกิดอยู่ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตที่เกิดอยู่ก็ชื่อว่าเกิดแล้วใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจิตที่ไม่ใช่เกิดแล้วก็ชื่อว่าไม่ใช่เกิดอยู่ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตที่ไม่ใช่เกิดอยู่ก็ชื่อว่าไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะจิตไม่ใช่เกิดอยู่แต่ไม่ใช่ไม่เกิดแล้วจิตที่เป็นอดีตและอนาคตไม่ใช่เกิดอยู่ก็ใช่ไม่ใช่เกิดแล้วก็ใช่13นิรุทธนิรุชมานวาน82อนุโลมปุจฉาจิตที่ดับแล้วก็ชื่อว่าดับอยู่ใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉา จิตที่ดับอยู่ก็ชื่อว่าดับแล้วใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาจิตที่ไม่ใช่ดับแล้วก็ชื่อว่าไม่ใช่ดับอยู่ใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะจิตไม่ใช่ดับแล้วแต่มิใช่ไม่ดับอยู่ในอุปาทขณะจิตที่เป็นอนาคตไม่ใช่ดับแล้วก็ใช่ไม่ใช่ดับอยู่ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตที่ไม่ใช่ดับอยู่ก็ชื่อว่าไม่ใช่ดับแล้วใช่ไหมวิจัชนาจิตที่เป็นอดีตไม่ใช่ดับอยู่แต่มิใช่ไม่ดับแล้วในอุปาทขณะจิตที่เป็นอนาคตไม่ใช่ดับอยู่ก็ใช่ไม่ใช่ดับแล้วก็ใช่14อติกันตกาลวาน83อนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดล่วงไปทุกขณะที่เกิดอยู่ชื่อว่าล่วงการแล้วจิตของบุคคลนั้นล่วงไปทุกขณะที่ดับอยู่ก็ชื่อว่าล่วงการแล้วใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะจิตล่วงไปทุกอุปาทขณะแต่ยังไม่ล่วงพังคขณะจิตที่เป็นอดีตล่วงไปทุกอุปาทขณะก็ใช่ล่วงไปทุกพังคขณะก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดล่วงไปทุกขณะที่ดับอยู่ชื่อว่าล่วงการแล้วจิตของบุคคลนั้นล่วงไปทุกขณะที่เกิดอยู่ก็ชื่อว่าล่วงการแล้วใช่ไหมวิจัชนาจิตที่เป็นอดีตอนุโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดล่วงไปทุกขณะที่ไม่ใช่เกิดอยู่ชื่อว่าล่วงการแล้วจิตของบุคคลนั้นล่วงไปทุกขณะที่ไม่ใช่ดับอยู่ก็ชื่อว่าล่วงการแล้วใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะจิตที่เป็นอนาคตปฏิโลมปุจฉาจิตของบุคคลใดล่วงไปทุกขณะที่ไม่ใช่ดับอยู่ชื่อว่าล่วงการแล้วจิตของบุคคลนั้นล่วงไปทุกๆขณะที่ไม่ใช่เกิดอยู่ก็ชื่อว่าล่วงการแล้วใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะจิตไม่ล่วงพังคขณะแต่ไม่ใช่ไม่ล่วงอุปาทขณะในอุปาทขณะจิตที่เป็นอนาคตไม่ล่วงพังคขณะก็ใช่ไม่ล่วงอุปาทขณะก็ใช่นิเทศแห่งปุคคลวานจบ